En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, så fik vi fumlet os i gang, men det vi skal tale om i dag, det er blandt andet, at det danske sundhedsvæsen er i en sølle forfatning. Corona og akut mangel på både læger og sygeplejersker er naturligvis en del af problemet, men det kan slet ikke forklare, hvorfor især hospitalerne, især også her i hovedstadsområdet, er endt i den her miserable situation. Hvad er årsagerne? Hvad er løsningerne? Det debatterer vi til sidst i denne her time med tidligere akademisk medarbejder i sundhedssystemet Carsten Larsen og læge, medlem af regionsrådet her i hovedstaden for Liberal Alliance, Niels Højby. Velkommen, jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jakob Kvist, og jeg er vikar for Jarl Cordua i dag. Vi skal som altid uddele ugens vidusbamse, hvis vi ellers kan finde en oplagt kandidat, og det håber vi som altid, at lytterne vil hjælpe os med. Og det gør man ved at komme med forslag ved at skrive ind på Facebook-siden Cordua og Steno, og her kan man kommentere og stille spørgsmål. Og det er alt som sædvanligt stort og småt fra politik i Danmark. Fra den hjemlige scene, og der er meget i denne her uge, og der er også noget af det, der er sådan... Man kan ikke kåre Angela Merkel. Nej, det kan man ikke, men der er meget at tale om. Om der så er en Bamse-kandidat i det, det ved vi ikke. Men vi lægger ud et helt andet sted, fordi vi skal nemlig tale om inflation. Et fænomen, som altså, jeg er så gammel, at jeg kan huske det. Jeg er også så gammel, at jeg kan huske, når Anker Jørgensen tonede frem i sort-hvid på skærmen og talte om devalueringer, og man tænkte, og det var dengang, vi var på vej i massegraven og sådan noget. Det er jo helt vildt, hvad vi har overlevet i forhold til, hvad der blev proklameret på det tidspunkt. Men det er længe siden, og der er kommet mange mennesker til i Danmark, som ikke har oplevet inflation. Jo, måske uden at opdage det, men det har ikke været noget stort problem. Det var ikke noget, man talte om, og det var også, fordi inflationen har været relativt lav. Det er den ikke mere. Men er det et problem? Velkommen, Helge J. Pedersen, cheføkonom i Nordea. Kan du ikke forklare sådan et økonomisk analfabet som mig? Hvorfor... har vi et problem nu med inflation i Danmark? Ej, altså jeg er ikke af den overbevisning, at vi har et problem på nuværende tidspunkt med inflationen. Det vi skal huske på, det er, at inflationen den måler jo, hvor meget en almindelig forbrugskurv, altså alle de varer, som vi køber som danskere, det kan være lige fra aviser til fødevarer, rødvin. Til vores rødvin, til fitness, abonnementer osv. Den forbrugskurv, som gennemsnitsdanskeren har, der ser man på, hvad koster den i dag, og hvad kostede den for et år siden. Og det, som vi kan konstatere nu her i oktober måned, hvor vi har de sidste tal for Danmarks vedkommende, der er det, at der koster den her varekurv, den koster 3% mere, end den gjorde det for et år siden. Da vi stod i begyndelsen af året, altså i januar måned, der var denne her varekurv 0,5% dyrere, end den var i januar 2020. Men, der altså, er et tiltagende prispres, ja, og det er ikke noget, som der sådan for mig rigtigt til at ryste i bukserne, også fordi... Men i USA er den det dobbelte. I USA der er det dobbelte. Der er den over 6%, og i euroområdet der er den steget til knap 5% her i november måned, som vi har talt for øvre området på. Og så er det, man begynder at kunne snakke om, at det kan jo godt være, at det er et problem, fordi der er nogen i USA, i øvre området, og der er jo også herhjemme, der føler, at det er, at varerne de er blevet dyrere. Ja. Og så vil jeg sige, at der er jo ekstra meget fokus på inflationen lige nu. Der er dels det politiske aspekt i det, at der simpelthen er nogen, der ikke får en stigning i deres købekraft. De ser, deres opsparing måske også bliver udhulet. Det er jo alligevel 6% om året. Det er jo ret meget, hvis det er, at man har penge stående i banken. Og så siger man så, jamen nu kan jeg så købe meget mindre for dem, end jeg kunne for et år siden. Og så er der dem, der ikke får en indkomststigning, der står mål med denne her udvikling i forbrugerpriserne. Så der er det politiske aspekt i det, men så er der jo også de finansielle markeder, der jo kigger rigtig meget på inflationsudviklingen, fordi at næsten alle centralbanker i verden, den danske nationalbank, det er en af undtagelserne, de har en inflationsmålsætning, og det er typisk omkring 2%, fordi det mener man sådan historisk at kunne påvise, at det er forenligt med den mest stabile økonomiske udvikling. Men det er jo noget underligt noget, fordi det er jo sådan et trospørgsmål, og helt historisk har man jo frygtet inflation, fordi at det skabte politisk uro. Ja. Det er sådan et skræmmebillede fra Tyskland i 20'erne og 30'erne. Ikke? Ja, men der snakkede vi om helt andre inflationsrater, må man sige. Der havde man jo hyperinflation. Ja. Hvor men det har du også nogle steder i verden i dag. Jo. Ja, men meget få steder. Tyrkiet har en inflationsrat på ca. 20% om året. Det er ikke hyperinflation. Altså hyperinflation, det definerer vi 50% om måneden. Vi skal til Venezuela eller sådan noget. Der skal man til virkelig bananrepublikker. Når det er, vi ser på de der tilfælde i Tyskland i gamle dage, der var det jo, at der var pengene så lidt værd, at det var, at man faktisk gik over til at benytte sig af en form for naturalieøkonomi, altså hvor man kunne få mere for sine cigaretter, end man kunne få for Reichsmarken. Altså, det var der, hvor pengenes værdi fuldstændig blev udhulet. Men er det ikke der, inflationsfrygten stammer fra? Jo, det er det nemlig, og det er også derfor, at Bundesbank, det var faktisk en af de første centralbanker i verden, der lavede sådan et rigtigt inflationsmål med at sige, at det vigtigste for os, det er, at vi holder pengenes værdi. Derfor fik man også en uafhængig centralbank, også i Tyskland. Det har man også haft i USA. Der er Forbundsbanken, der blev stiftet i 1913, og også politisk uafhængig. Og der har centralbankerne, det er jo dem, der udsteder penge, de har det ene formål, at de skal sikre, at de er pengenes værdi, den bliver holdt. Og der er det altså, man i dag mener, at 2%, det er det, der er forenligt med en økonomisk stabil udvikling. Men må jeg så ikke spørge dig, altså jeg forstår ikke, hvordan man på den ene, lige nu diskuterer man jo, om den inflation, der er kommet, er midlertidig eller mere vedvarende. Ja. Og den amerikanske centralbankchef var ude den anden dag og siger, at han mente nok, at det var mere vedvarende, end som så. Og så blev der uro igen på markederne osv. Men hvordan kan det egentlig komme som nogen overraskelse, når man har trykt penge i et helt vildt omfang i hvor lang tid? 12 år? Ja. Har man pumpet penge ud for at stimulere økonomien? Så skal der vel komme, og risikerer vi, at det er sådan en inddæmmet inflation, der kommer bullerne nu, fordi alle de her penge er blevet trykt? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi man, som du siger, 12 år har man pumpet penge ud. Det er ikke givet inflation. Hvorfor søren skulle det så gøre det lige netop nu? Og det er fordi, at der er noget, der er pandemirelateret, som jeg ser det. Altså, vi har haft nedlukningerne i verdensøkonomien, som jo betød, at folk kunne ikke rigtig bruge penge på oplevelser, på tjenesteydelser, på rejser osv. Så i stedet for, så begyndte man at efterspørge rigtig mange varer. Det har så ført til, at priserne på råvarer blandt andet, de er steget kraftigt. Og så har det også været svært af logistiske forhold at få transporteret de her varer rundt mellem verdens lande. Og det har også givet meget højere transportomkostninger. Så råvarepriserne er steget, transportomkostningerne de er steget. Og det er det, vi nu begynder at se, der slår igennem på forbrugerpriserne. Og så er det, at centralbankerne de har haft den holdning, om de her råvareprisstigninger, de er nok midlertidige. De her problemer omkring transportomkostningerne, jamen de løser sig, når de her logistikproblemer omkring containertransporten, når de bliver løst. Så derfor er vi ikke så bekymrede. Og det er det, der begynder nu her, hvor det er, den begynder at bide sig fast, inflationen, måske omkring 6%, og arbejdsmarkederne, de fortsat er stramme, så er det, at man også overvejer, jamen det kunne godt være, at den her højere forbrugerprisstigning, den måske også giver anledning til højere lønninger. Og så er det, at inflationen, spiralen, den kan begynde at køre, den der gammelkendte lønprisspiral, som vi kendte tilbage i 70'erne. Altså, Helge Petersen, hvordan kan det være, altså, som Jacob lige sidder og siger, der er blevet pumpet penge ud i systemet, også før den her pandemi, og det skete der ikke noget med. Og det har været et stort problem faktisk for centralbankerne i virkeligheden, at de har pumpet alle de her penge ud med det ene formål, og sat renten ned i det negative territorium, med det ene formål at få inflationen op på 2%. Og det kunne man ikke rigtig få. Har du et få. Bud på, hvorfor? Ja, det har jeg. Ja, det er meget mærkeligt. Det er faktisk meget mærkeligt. Men vi skal huske på, at vi har levet i en verden, hvor at globalisering den betød rigtig meget. Det vil sige, at mange virksomheder de har valgt sådan løbende fra omkring 1990 og frem efter, at lægge produktionen til lavtlønslande. Der har været en nedadgående pres på især varepriserne. Ikke så meget på tjenestepriserne, men på varepriserne. Så vi har haft hele digitaliseringen, også af økonomien, der gør, at der er meget højere grad af prisgennemsigtighed i dag. Fordi der er vel ikke nogen af os tre, der hvis vi skal købe noget, der er lidt dyrt, der ikke går ind på Pricerunner og ser, hvad kan man få det for. På samme måde så gælder det på næsten alle andre delmarkeder, at der er prisportaler i dag, der gør, at konkurrencen den er bare benhård og enormt effektiv. Det er med til at holde priserne nede, samtidig med også den teknologiske udvikling har ført til store produktivitetsstigninger, altså vi har kunnet producere lettere og lettere nærmest år for år. Så der har været noget omkring globalisering. Vi kan også bare se på det hjemlige arbejdsmarked, der har været påvirket af, at der er kommet rigtig mange udlændinge ind på arbejdsmarkedet. 10% af den danske arbejdsstyrke er i dag udlænding, der kommer meget til Danmark, fordi lønniveauet det har været højere end i deres hjemlande i Østeuropa, Tyskland osv. Så der har været en helt anderledes konkurrencesituation over de cirka sidste 30 år. Og det har været med til at holde prisstigningstakten nede, også i en periode, hvor man har pumpet penge ud. De der penge, hvor de så har søgt hen, jamen de har søgt ind på aktiemarkederne, som jo har haft en eksorbitant stigning, må man sige, siden. Inflationær stigning. Inflationær stigning, ja. Lige præcis. Boligmarkederne rundt omkring i verden har også set enorme stigninger som følge af blandt andet denne her massive pengeudpumpning. Så jeg vil sige, at der har været inflation. Det har bare ikke været på de varemarkeder, som det egentlig var tiltænkt. Og der har været noget helt galt med det, som økonomer kalder for den pengepolitiske transmissionsmekanisme. Mm. Og jeg tror, at det har givet anledning til mega problemer, både i Frankfurt og også i den amerikanske centralbank. Er du så ikke meget bekymret nu, hvor de der effektivitets modvirkende faktorer begynder at dæmpe sig. Og man kan sige, at nu er pengeophobningen der, nu er inflationen kommet, og nu får vi ikke længere de der globaliseringsgevinster på samme måde. Der er bestemt meget, der kan tyde på, at inflationen den kan begynde at bide sig fast på højere niveauer, end det, som vi ligesom havde vendet os til over de seneste rigtig mange år. Men jeg er jo også af den holdning af de her centralbanker, netop fordi det er deres succeskriterie, det er, at inflationen den skal være 2%, så at de på et tidspunkt så begynder at stramme pengepolitikken med henblik på at få inflationen ned igen. Og det var derfor, at vi så den amerikanske forbundsbankchef komme ud nu her og sige, at hvis det kan godt være, at den ikke er midlertidig. ECB begynder at gøre det. Ja. Du siger, det kan godt være, de gør det. Men hvorfor gør de det ikke endnu? Altså, hvad er det, de kan stramme pengepolitikken? Og hvad får det så konsekvenser? Ja. Hvis vi lige tager USA først. Okay, så kører vi den anden vej. Fordi det er der, hvor man er begyndt ligesom og sige, at nu kan det godt være, at det her ikke er midlertidigt mere. Der er man begyndt at neddrosle nu sine store månedlige opkøb af obligationer. Man gjorde det for $120 milliarder hver eneste måned. Nu har man så sat det ned med $15 milliarder. Og der har man så sagt, at det vil man så gøre 8 måneder i træk, så er vi færdige. Og så kan vi begynde at sætte renten op en gang inde i midten af 2022. Så amerikanerne er mere på forkant med udviklingen. Så fordi inflationen der jo steg hurtigst og mest. Så er den begyndt at stige, også lidt hurtigt i euroområdet. Der er man sådan stadigvæk lidt på, at der er sådan noget slag på arbejdsmarkedet, og der er måske også andre hensyn at tage i euroområdet, måske lidt politiske hensyn, fordi vi har jo et Nordeuropa, hvor tingene går meget godt, og så i Sydeuropa, hvor man fortsat halter efter, og så er der jo også været, det må vi ikke glemme, en kæmpe opbygning af gæld. Og den gæld kunne jo måske blive et problem for nogle lande i Europa, hvis det var, at den europæiske centralbank farede frem for voldsomt. Så derfor tror altså jeg... Statsgæld, ja. Fordi det må jeg så også lige høre dig, fordi nu er jeg er en lille smule relateret til en yngre økonom i min familie, som siger, hold, glem alt det der, det der statsgæld. Det er gammeldags. Ja. Det er også det, Mette Frederiksen siger. Det er lige meget. Ja. Ja, men det gør du ikke. Nej, det må jeg indrømme. Det er et generationsspørgsmål. Nej, det er ikke kun. Det handler også om, at de lande, som rent faktisk har en valuta, De kan godt tillade sig at bygge gæld op i egen valuta. Ikke? USA kan det, fordi at dollaren den er verdens reservevaluta. Den vil man altid have. Der er nogle andre lande, der har udlandsgæld og har egen valuta. De har mega problemer. Mm-hmm. Så skal man bare se på de latinamerikanske lande. Ja. Så altid problemer. Ja, de har, jo, men de har deres egen valuta. De har gæld. Og hvorfor har de problemer? Det har de, fordi de har gælden. Da jeg begyndte som ung bankøkonom, der var det Latinamerika-krisen. Der var den helt store. Jeg har været igennem mange kriser. Ikke personlige, men gældskriser og finansielle kriser. Og samtlige af dem, de startede med, at der har været for høj gæld. Så derfor er jeg, og jeg er så gammel jo, at det er, at jeg har set de der kriser, de er altid kommet som følge af for meget gæld. Vi havde en statsgældskrise så sent som i 2012, hvor at Grækenland jo gik bankerot. 180% var deres gæld i forhold til deres bruttonationalprodukt på det tidspunkt. I dag er Grækenlands gæld 200% i forhold til bruttonationalproduktet. Men lad mig bare sige til Torbens familiemedlem, der handler det jo måske om, at grækerne ikke har deres egen valuta. De skulle betale penge tilbage i euro. Og dem kunne de ikke selv trykke. En dansk statsgæld skulle betale sig. Men i det tilfælde, så ville du have set en hyperdevaluering af den græske drachma. Ja. Ny græske drachma. Det havde måske også været en vej ud. Så var der slet ingen, der ville holde deres statsobligationer, og så ville renten på statsobligationer i Grækenland måske være stedet til 25%, 30% eller 40%, og så ville man igen være i en absolut håbløs situation. Okay. Så det mener jeg ikke, det er, at der er løsningen. Som sådan. Men den der gældssituation, vi har i Europa nu, den er håndterbar, så længe renten er nul. Den er håndterbar, så længe at nationalbankerne, de lokale centralbanker, den tyske Bundesbank, Banca d'Italia og Banco de España osv., de ligger og køber denne her gæld op, som de gør hver eneste måned. Man har 20 milliarder euro, som der bliver købt statsobligationer for i euroområdet hver måned, og så har man et kæmpe pandemiprogram, der har en samlet konvolut, som man kalder det, på 1.850 milliarder euro. Så længe at de her statsobligationer bliver købt og deponeret i centralbankernes kasser, så er der ikke det store problem. Så længe renten er 0, så er der ikke det store problem. Hvis renten blev 5%, så skulle I se, hvad der skete. Jamen, ligger der så ikke en bombe for enden af vejen? Jeg mener, og nu er det igen udtryk for, hvad jeg mener som den ældre økonom. Der, jeg mener, at den situation er dybt bekymrende. Ikke i dag, ikke i morgen, men når det er, at vi bevæger os ud over, skal vi sige 2025 til 2030, hvor også at den demografiske udvikling kan vise sig at være anderledes. Det er jo mange af dem, der mener, at renten i dag er så lav, som den er, som følge af demografien, stort opsparingsoverskud osv. Demografien den vender mod slutningen af 20'erne. Der bliver pensionskasserne i Europa og resten af verden, der bliver nettoudbetalere. Det kan få renten til at stige. Så mit skæringspunkt for, hvornår sådan noget det kan begynde at ske, det er 2025 til 2030. Læg også mærke til, hvad der skete i Kina for nylig med Evergrande, der havde problemer. Kina har ikke før haft sådan en gældsfinansiering af sin vækst. Det har de haft over de seneste 15 år. Så gik det galt med Evergrande. Også Kaiser Group kom ind i store problemer. Så gæld er noget, som man skal holde øje med. Det er lige noget, jeg har lært, at gæld ikke er noget, man skal spøge med. Men så vil jeg bare lige til sidst altså, høre her. Det her, nu har vi været de her problematikker igennem, og så må man sige, Danmark, ja, vi har vores egen valuta, sådan officielt. Det er mest en sentimental ting, altså fordi folk vil gerne have, der skal være... Det er en meget stor diskussion at tage fat på, men vi kan jo så godt forholde os til det på den måde, så længe vi har vores egen valuta, men alligevel ikke rigtig har nogen frihed, så vi kan ikke selv gøre noget, vi må bare følge med. Vi kan kun gøre en ting. Så længe vi fører fastkurspolitik, så må Nationalbanken gøre i store træk præcis det samme, som den europæiske centralbank gør. Så gør vi endda noget for tiden. Vi sætter renten yderligere ned. Og det er jo fordi, at den danske krone, den er stærk. Danmark har kæmpe betalingsbalanceoverskud. Igen en helt anden situation fra da vi var unge. Kæmpe betalingsbalanceoverskud. Udlandet skylder os en masse penge, og det strømmer ind med penge i den danske valutakasse. Og derfor er vi jo så rige. Vi er jo frygtelig rige i Danmark. Men det, jeg vil sige, det er, at det ligger et underliggende pres på, at kronen skal blive stærkere. Og derfor har Nationalbanken så måtte sætte renten ned. Så vi har en pengepolitisk styringsrente på minus 0,6%, euroområdet minus 0,5. Og der må jeg sige, at min personlige opfattelse er ikke, at dansk økonomi, så stærk som den er, har behov for en rente, der er så lav. Godt. Tusind tak skal du have, Helge Pedersen, fordi du kom her, cheføkonom i Nordea, og talte om inflation. Det var glimrende oplysninger, som jeg kan bruge til noget, så det er der nok også nogle andre, der kan. Tak for, at jeg måtte være med. Kom vi fint? Ja, vi kom fint igennem. Men ja, det skulle du have at vide, Helge. Når klokken er, når du siger tak, så er det også meningen, man skal gå. Men nu er vi her næsten helt alene, Jakob Kvist og mig, fordi vi skal i gang med at tage fat på ugens bamsevotering, som vi kalder den, når vi skal se og finde ud af, om vi har en modtager af denne uges fidusbamse. Og det gør vi jo traditionen tro ved, at vi gennemgår, hvad der ligesom er af sager på den hjemlige politiske scene, for at se, om der ud af det åbenbarer sig et oplagt bud på en fidusbamse modtager. Og det er jo der, hvor vi så også plejer at have stor hjælp fra mange af lytterne, og der er kommet et par forslag, men det er jo altså over i den sarkastiske afdeling. Er det rigtigt? Ja, det er det. Det er for eksempel Peter Bredal Poulsen, der mener, at bamsen skal gå til Michael Dyrby, chefredaktør på BT, for at kunne undgå samtlige kritiske spørgsmål fra journalister i Det Berlingske Hus. Det er noget af en præstation, at man som chefredaktør kan gå under jorden, samtidig med, at man kræver, at alle andre magthavere stiller op til et interview, når de befinder sig i en shitstorm. Ja, det kan jeg ikke forstå. Altså, han er jo bare gået på ferie, ja, og det kan jeg simpelthen ikke forstå. Den her lytter ikke kan skælne mellem en velfortjent ferie det, og så at gemme sig. Og det vil også sige, det tror jeg også er noget, som jeg tænker på, altså, hvis man har et chefjob nogen steder og kommer lidt ud i vanskeligheder, så, eller politiker for den sags skyld, så tager man orlov eller går på ferie, og det er noget, der næsten altid kan bevilges, bare lige sådan lige fra den ene dag til den anden. Sådan er det jo ikke, hvis man er for eksempel almindelig lønmodtager. Der kan man jo ikke bare sige, at jeg er sgu lidt ked af det, jeg trænger lige til at sunde mig lidt over lidt modstand, jeg tager mig sgu lige en ferie. Slet ikke, hvis man for eksempel er sygeplejerske. Det vil nok være noget, der vil blive set meget skidt på. Men jeg vil sige, at jeg vil ikke være med til, altså det kan ikke komme på tale, at Michael Dyrby er i faren for at få tildelt en fidusbamse. Nej, jeg synes heller ikke. Og det er jo en fuldstændig vanvittig sag, den her, fordi at hele det der spørgsmål om sexisme, MeToo på TV2, har jo spøgt og haft konsekvenser for Jens Gårdbo, for Jes Dorf, og det er jo noget, vi har talt om i over et år. Men den har jo altså fået en tand til efter Discovery Plus-dokumentaren kom på skærmen her i den her uge. Og nu er det altså kommet så meget, at der faktisk er det gået hen og blevet en politisk sag. Mm. Fordi kulturministeren, som jo i princippet er chef for TV2, fordi, eller hvad skal man sige, TV2 er en statslig arbejdsplads. Og hun begynder nu at tale om, at man skal se på yderligere konsekvenser. Hvad det så endelig er, det siger hun til Politikken i dag. Og Zenia Stampe fra De Radikale begynder at snakke om erstatning til nogle af ofrene for det her, og det får hun også opbakning til fra SF. Det er alligevel vildt, og det er jo en grotesk sag, den her, på den måde, at det er en statslig arbejdsplads, sagerne har kørt i flere år, og at medierne optræder på den stik modsatte måde selv, altså alle mediecheferne, at det er de forventer. Ja, det er jo det. Altså, det, er, det, er, det, er, det, det, det er helt vildt. Det er meget pinagtigt. Og den har jo, jeg tror, den har jo rystet folk, den udsendelse. Altså mere, end man måske havde forventet. Det er også fordi, nu har der været så meget MeToo-snak op og ned, og det har været alting blandet sammen i en stor pærevælling, ikke? Det har været hånd på lår, og det har været dit og dat. Og så har man ligesom, nå, nu gider vi ikke høre mere om den der hånd på lår, og sådan noget sådan. Og så kommer den her forfærdelige udsendelse, hvor man får indblik i et virkelig, virkelig ubehageligt misbrugsmiljø. Ja, og den er nemlig... Og som er reguleret, altså... Den er meget klar. Den er meget klar. Og den er... Altså, det er jo systematiseret overgreb, der har fundet sted fuldstændig i det åbne. Og det er meget vildt. Og det tror jeg bare, og det ryster folk, og så og du ved, og du ved hvordan det er politikere, og så skal de jo altid på banen, når folk rystet, så skal og jeg ved, jeg har ingen forstand på om der er basis for sådan noget, det aner jeg ikke, men det er jo naturligt i hvert fald, at de må også melde sig ind i debatten, og det gør de så her på dag 3 eller et eller andet, selvfølgelig gør de det. Men jeg vil så sige, jeg kan ikke rigtig vurdere, om det kan give nogen mening, altså med og erstatningssager og sådan noget. Ja, altså jeg ved det ikke, men jeg er stadigvæk, som jeg egentlig, altså det må jeg jo også tænke på, at i 20 år har jeg i et eller andet omfang godt også vidst noget om, hvad der foregik på TV2. Jeg har været ansat, dog ikke i nyhedsafdeling, som Cecilie Bæk sagde, at det var der. Ja, det tror jeg. Det ligesom var omdrejningspunktet. Ja. Men jeg har da været i berøring, ikke fysisk med nogen, men med personer, som, altså det var da noget, man talte om. Og jeg lagde også mærke til i den der Discovery-dokumentar, Janni Petersen, som jo faktisk går til ret meget i rette med sig selv over, hvad hun altså, har accepteret det, og det er en del af det, og sladret løses med. Og man får godt nok indtryk af, at det har ikke været nogen kun en fest at være på TV2. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det har været. Jeg tror, det har været en... Men hvad der kommer ud af det? De har jo haft den der attitude af en familie. TV2-familien. Jeg har altid hadet det udtryk, men jeg blev heller aldrig inviteret med til at være... Nej, lige præcis. Ikke? Altså, så det var jo sådan et fællesskab, som, som jo definerer sådan nogle af de... Der er også nogen, der er udenfor. Ja. Og det har altid haft et lille sådan strejf af noget meget selvfedt over sig. Men nu ser man så lige pludselig, at det hviler på nogle helt andre ting, og der venter et stort arbejde med at genopbygge den station, og om politikerne skal blande sig, ved jeg ikke, men jeg er i hvert fald enig også i det, du sagde i starten med, at det er uskyndt at se de pressechefer, som normalt insisterer på, at politikerne kan stille op hele tiden. Der er ingen, altså en politiker, der er... får en hånd på et lår-agtigt, har skulle altså stå model til hvad som helst fra pressens side. Og når det så rammer lige ned i kernen, så er der en påfaldende modvilje mod at stille op, og påfaldende modvilje mod at tage ansvar og gå ind og simpelthen slutte op om opklaringen af det. Og det er simpelthen grimt at se. Og jeg kan godt forstå, at de politikere, de bliver sure på pressen indimellem, altså. Det kan jeg simpelthen godt forstå, fordi dobbeltmoralen er helt vild. Mm. Og når man ser sådan et program som Presselogen på TV2, hvad de slipper afsted med at sidde nogle gange i sådan et syndikat-agtig måde, hvor der sidder 4-5 pressechefer og klapper hinanden på ryggen, og så kritiserer de hinanden for de mindste detaljer, de kan få øje på. Og alle de store spørgsmål dribler de udenom, men den gode stemning skal ikke ødelægges. Og med nogle få undtagelser, så siden Thøres Eidenfarten døde, så har det bare været et syndikatprogram, hvor man lige så godt kunne give 4 bankdirektører en time hver uge, hvor de kunne sidde og klappe hinanden på ryggen og sige, hvidvask, det er ikke noget, vi kender noget til. Men Jacob, altså, sådan, vi er jo ikke mediechefer, så vi er jo meget bedre, så det er ikke vores problem, og så vi lader den ligge den der, fordi der er ikke rigtig bamser i det, det synes jeg ikke. Det er det. Men der er så alligevel et bud her fra en lytter, der hedder Bent Ullerslev, og det er M.H. Petersen, der er nu kommer det. Jan Krag foreslår, at Bamsen skal gå til Anna Thysen for hendes baggrund og argumenter for at sætte navn på Michael Dyrby. Det er jo et bud, at Anna Thysen skulle løbe med Bamsen. Og hun får opbakning fra M.H. Petersen, som også synes det, og han skriver så samtidig, at Zenia Stampe skulle måske vente med oprydningen i de radikale. Er oprydningen i de radikale færdig, før hun kræver erstatninger i TV2-sagen? Ja, det, man må sige, det er også et emne, som jo altså virkelig, virkelig nemt avler en del ret syrlige og spidse bemærkninger rundt omkring, og det er virkelig ikke under. Vi har virkelig noget at snakke om. Ja, men jeg er med på Anne Thysen, som Anna første, Thysen, som første er kandidat, nomineret som hun har været... Og hun har så været meget konsistent igennem hele debatten, kan man sige. Og så kan man sige, der er så meget andet at tale om, og det når vi så ikke så at gøre så meget ud af lige i det her første bamsehul, som vi kalder det, hvor vi snakker om de her ting. Men der er jo også sket nogle ting, som jeg synes er politisk meget, meget, meget voldsomme i den her uge, og det er blandt andet, at den her sag, som TV2 kom frem med, at det viser sig, at der midt i en situation, hvor vi har akut lægemangel, at så er der en administrativ byl, der gør, at folk går, der er læger, der går rundt i 3 år og venter på at få en autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Altså, det er da en skamplet på det her samfund, at det skal vare så lang tid, når vi er i en akut situation, og at højt uddannede, kvalificerede mennesker, vi har voldsomt brug for, skal rende rundt og lave ufaglært arbejde. Det kan vi da ikke være bekendt, og det kalder også på et politisk... Altså, nu må I simpelthen få fingrene ud. Problemet er, at de store problemer, som sådan noget her er udtryk for, hele den tilsanding af den offentlige sektor i bureaukrati, som vi oplever i de her år, er svær at løse for politikerne, og så har de jo en tilbøjelighed til at kaste over nogle lidt lettere sager. Så vi er jo også trætte af at høre på sms'er, fordi det er jo også sådan en dejlig, nem sag og enkel sag, og selvfølgelig er den alvorlig, men problemet er bare, at nationen bliver hverken rigere eller bedre, at blive ved at snakke om det. Nej, altså kan man sige, jeg tror, at det eneste, der er med de sms'er, det kommer ikke til at få nogen konsekvenser. Skulle man, som der nu er også går nogle historier om, altså at nogen skulle kunne genskabe de sms'er, det eneste, der vil komme ud af det, det er, at vi som befolkning sikkert får indblik i, at Mette Frederiksen har et vanvittigt grimt sprog. Og det skal vi helst, det var ikke meningen, vi skulle opdage det, men mere er der ikke i den. Altså, når Rasmus Jarlov og alle mulige, de råber op om rigsretssager og sådan noget, jeg tror ikke på det, jeg tror bare, der står, det er sådan noget, knyt sylten, dit gamle, eller dit, få det fjols til at holde sin kæft og sådan noget. Det er nok mere det sprogbrug, og det vil Mette Frederiksen ikke så gerne have, at vi får indblik i, at hun også er en rappen skralde med et sprog. Nej, det er rigtigt, men jeg nævnte det også bare fordi, at jeg synes, at når du nu nævner lægerne for eksempel, og du kan jo nævne, du kan jo tage så alle... Du kan tage fængselsvæsenet, du kan tage lærerne, du kan tage sygeplejersker, du kan tage jordmøderne. Yes. Det sander til i bureaukrati alle steder, og kernevelfærden er under pres. Det er vi enige om, og jeg vil så også bare sige, at vi går videre med alt det her i næste time, hvor vi har mere bamsesnak. Yes. Så er vi nemlig klar med dagens store debat, og den handler om det, som vi egentlig lige talte om. Fordi hvad er det, altså hvad er årsagerne til, at vi har et hospitalsvæsen, et sundhedsvæsen, som er i dyb krise? Selvfølgelig har der været akutte problemer på grund af overbelastning af systemet, på grund af corona, mangel på sygeplejersker, mangel på jordmøder, mangel på læger. Men det er altså ikke nok til at forklare hele denne her meget store krises omfang. Og det skal vi nu diskutere med vores gæst her, professor, læge og folkevalgt medlem for Liberal Alliance her i Region Hovedstaden, Niels Højby. Velkommen her til Boksen i Pilestræde. Og så skal vi også byde velkommen til Carsten Larsen, der er tidligere akademisk medarbejder i sundhedsvæsenet, ja, og en patient, der også har overlevet en tur rundt i sundhedssystemet. Og han er manden bag en ret opsigtsvækkende kronik tidligere på ugen her i Politikken. Og Carsten Larsen, er du med os på telefon fra Sydsjælland? Det er jeg. Godt. Velkommen til. Jeg kunne ikke høre ham. Nå, så lige et øjeblik, så sådan. Så vi skal, altså, i din kronik, der skriver du, Carsten Larsen, og nu citerer jeg simpelthen fra det: "Jeg har virkelig været vidne til meget totalt ligegyldigt kontraproduktivt akademisk arbejde i min tid som ansat i væsenet. Projekter, rapporter, planer, strategier, dokumentationsarbejde, kvalitetssikring, evaluering og meget, meget mere. En del af det var rendyrket pseudoarbejde, som ingen med fødderne solidt plantet på sygehusgangen efterspurgte." Det er jo temmelig alvorlige ord, det her. Hvad er din egen forklaring på, at det fandtes, eller at det findes? Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg er ret overbevist om, at det er de gode viljers handlinger, at der går en masse mennesker rundt, og her at vi ikke kun taler om tøffer og akademikere som sådan, men også klinikere med skrivebordsfunktioner, både på regionsgården rundt omkring og ude på hospitalernes stabe og afdelingerne. De vil alle sammen det bedste for os alle sammen. Og specielt når vi taler om kvalitetssikringsområdet, så er det jo et dyr, der er blevet tiltagende større over de sidste 10-15-20 år, og måske har vokset sig til en størrelse, hvor ingen rigtig helt kan overskue det længere, men hvor vi bare render rundt og samler indikatorer og måltal, som bliver spyttet ind til forvaltningen, og der bliver udarbejdet en eller anden rapport, og så sidder nogen og kigger på det, og så hører man ikke nødvendigvis mere til det. Og jeg savnede i særdeleshed et kritisk blik på, hvor meget af det her arbejde på for eksempel kvalitetsudviklingsområdet, der egentlig var værdiskabende for de mennesker, vi jo arbejdede for, altså mennesker som Niels Højby og hans patienter. Men må jeg lige høre, altså kan du komme med et eksempel? Altså du har jo taget imod det her job, og så er du begyndt at sidde med det. Var det fra day one, at du simpelthen, det er helt meningsløst, det jeg sidder og laver, eller er det sådan noget, der langsomt, at man opdager? Altså jeg havde den ære og glæde, havde jeg sagt, at jeg var ansat i Region Hovedstaden af to omgange. Dels fra regionsdannelsen i 2007 og så frem til, hvad var det, 2008, og så efterfølgende fra 2012 og frem til 2018. Og med min tilbagekomst, vil jeg sige, der begyndte jeg ligesom at undre mig lidt over, hvad det var, jeg så rundt omkring der på gangen oppe i Region Hovedstaden i Hillerød. Men i min første ansættelsesperiode, der var jeg systemets mand, ligesom alle andre, og var glad for de opgaver, jeg fik, og jeg synes, det gav mening. Og der vil jeg selvfølgelig også sige, at en stor del af de opgaver, folk lavede, de gav jo faktisk også i min optik mening. Men det var som om, at det der løg af opgaver, hvor der kom flere og flere lag på, det blev mere og mere meningsløst, jo længere død du kom. Og sådan nogle opgaver sad jeg også med. Men ligger der et element af ansvarsforflygtelse også sådan inde i systemet? Fordi at når i sådan et byråkrati, der gælder det jo også tit om at få skubbet en opgave fra A til B til C til D, uden at man sådan selv sidder med den. Og så bygger man sit CV op, og så kan man komme videre, hvor der ikke rigtig er nogen, der går ind og tager ejerskab på de ubehagelige beslutninger og skal igennem og sådan noget. Er det også sådan blevet en tung del af systemet? Oprigtigt svaret, så føler jeg mig ikke rigtig kompetent til at svare på det spørgsmål. Jeg kan jo kun svare ud fra, hvordan jeg selv oplevede min egen funktion, og jeg vil da gerne medgive, at jeg der til dels nok skubbede ansvaret for mig og producerede opgaver, eller producerede de opgaver, jeg blev bedt om at lave, og flyttede dem for at bruge det eget udtryk fra ACB, men egentlig ikke havde det store engagement i, at opgaven blev brugt til noget, og det fornemmede jeg måske heller ikke nødvendigvis, at dem, der bestilte opgaven, havde. Men der var en styregruppe her, eller en arbejdsgruppe der, som skulle have en afrapportering, og det leverede man, og så blev rapporten, evalueringsrapporterne, eller hvad det nu end var, det blev sat ind i en hylde, og så kunne der måske gå 3 år, og så var der en eller anden begavet sjæl, en eller anden sted i organisationen, som kan på et projekt, der måske minder om det, der var blevet lavet. Men nøglepersonerne, også ude på afdelingerne, de var også videre i deres karriere, så ingen kunne i virkeligheden rigtig huske, hvad det handlede om, og så startede man ligesom forfra. Det er groft karikeret, men så jeg ved ikke, om man kan tale om ansvarsforflygtigelse. Jeg tror ærligt talt, min bedste analyse på det her, det er, at det her det er et stort, abstrakt dyr, som ingen for alvor ved, hvordan man skal tage livtag med. Man har prøvet 40 år fra regeringens side at sige afbyråkratisering, ja. Men det er vist ikke rigtig lykkedes. Det tror jeg, vi er mange, der er enige om, og det er det ikke. Men Carsten Larsen, du skal have tusind tak for, at du gav dit input til den her debat. Det var så lidt. Tak for det. Niels Højby, nu sidder du her, og du hører på det her, og du har været i det til op over begge ører. Jeg ved ikke, hvor mange år, og du er også politiker, der sidder i det her demokratisk mærkværdige organ, vi har, der hedder regionsrådene, som ikke rigtig kan beslutte noget. Og som muligvis godt... sig selv er et del af problemet. Ja, egentlig, altså, hvad? Jeg kan godt fortælle først om regionsrådets funktion. Ikke? Vi er 41, og vi er på nuværende tidspunkt altså to læger, og så er der 5 sygeplejersker. Resten har ikke nogen sundhedsfaglig baggrund, og er derfor ekstremt afhængige af koncerndirektionen. Og man bliver gode venner med koncerndirektionen. Så derfor følger altså de politiske beslutninger i vid udstrækning, hvad koncerndirektionen, som er diversificeret jo, forelægger. Det må man sige. Og koncerndirektionen er meget tæt på regionsformanden, som heller ikke har, og aldrig har haft nogen. Regionsformanden, den seneste vi har haft, det var så Sofie Hestorp, nu er det Lars Gårdhøj, hvis vi snakker her i hovedstaden. Og vi skal holde fast ved, at det er dygtige og søde mennesker, men de ved jo ikke en pind om sundhedsvæsenet. Nej. Og derfor lægger det så meget op af koncerndirektionen, og det er det, der er problemet. Så det hele bliver ekstremt diversificeret. Og hvis man ser på hierarkiet i et sted som Region Hovedstaden, og så Rigshospitalet, hvor jeg arbejder, ikke? Jamen altså, nede på mit niveau, nu er jeg jo ikke afdelingschef mere, det holdt jeg op med, efter jeg havde været det 32 år, så synes jeg altså, det blev for surt med alt økonomien, ikke? Og så er der altså en afdelingsledelse, bestående af en laborant eller en sygeplejerske, og så den vedkommende læge. Og så går vi videre til et centerdirektion. Direktion, som altså koster, sidst jeg spurgte om, der kostede det 40 millioner kroner på Rigshospitalet for det her centerdirektioner der, ikke? Over halvdelen af dem har ikke nogen lægelig baggrund, det havde de i starten. Den ene af dem er agronom, for at det ikke skal være løgn, ikke altså. Og derefter, så går vi op til direktionen på hospitalet, og den efterhånden, den skyder knopper, den er blevet stor efterhånden, ikke? Der er en administrerende direktør, så er der en lægelig direktør, og nu har de også fået en lægelig direktør for forskning, jeg ved ikke, hvad han skal lave, altså, og så videre, ikke? Og derfra går det så videre op til koncerndirektionen, hvor de har møder de forskellige direktioner for de forskellige hospitaler, og så til koncerndirektionen, så går det videre. Hvis man nede på gulvet klager over et eller andet, så går det til ens afdelingschef. Det går så videre, og man hører aldrig noget tilbage. Det gjorde jeg heller aldrig. Om det nogensinde går videre, aner vi ikke. Men det, der er vigtigt for byråkratiet, det er, at der er ro på. Ja. Og hvis der ikke er ro på, så er det altså enten med at få lagt mund, altså få folk til at holde mund, og det har vi jo også prøvet at fyre med det. Derfor lavede jeg i sin tid Dansk Selskab for Sikring af Lægers Ytringsfrihed. Men det prøver man altså, ikke? Ja. Og hvis det ikke går, så kommer man videre op. Jeg kan huske, at klinikchefen for de fødende, Morten, lige præcis. Gik, der var der jo en del ballade og møder, og det affødte nogle kronikker og sådan noget. Men der blev jo også, så sad man så også fuldstændig stille i de 72 timer, en presseballade varer. Og så fortsatte man jo as usual. Nej, det foregår så på den måde. Jeg sad også i sundhedsudvalget. Det kom op i sundhedsudvalget. Og der diskuterer vi det ved næste møde. Og der aftaler man så en eller anden aktionsplan, handlingsplan. Og så hører vi ikke ret meget mere om det. Men det bliver ved med at være ballade. Jamen, så bevilger vi et eller andet beløb, som de siger, man skal gøre. Ikke? Men det, der så har været hovedproblemet, det er måske ikke antallet af jordmøder, det er arbejdsmiljøet, fordi de går jo væk. Og så kommer de ind som vikar i stedet for at få faktisk en bedre løn på den måde. Så de går væk, fordi arbejdsmiljøet er for dårligt simpelthen. Ja. Ikke? En jordmør, en sygeplejerske, en læge vil gerne gøre det, som de er gode til og som de elsker. Og det er at behandle og diagnostisere patienter. Men en af de ting, jeg også undrer mig den her, det er, at man siger hele tiden, at nu skal man have sygeplejerskerne op. De er ikke på fuld tid, så de skal op på fuld tid. Men det er de jo ikke, fordi de ikke kan holde til det jo. Nej, men det er jo også... Og de skal jo have alle de natvagter, alle de weekendvagter og sådan noget, så det er jo... meget hårdt at være sygeplejerske på fuld tid. Jamen det er det, specielt når du har den aldersgruppe, som yngre sygeplejersker har, hvor de jo også har familie, skal have børn. Ikke? Det gælder også med yngre læger, fuldstændig det samme. Ikke? Og når man har sin familieliv, så kan man ikke klare et fuldtids arbejdsliv, og det har regionsrådet og direktionen har svært ved at forstå, selvom der sidder sygeplejersker i, så har de svært ved at forstå det. Der er sådan en tartan-attitude til det. Ikke? Det kunne jeg, da jeg var ung, man havde glemt alle de problemer, man havde med at være ung, men jeg kunne klare det hele. Ikke? Og det kan de unge også. Men det kan man ikke. De går ned med stress. Jeg kender det for de er også lige der nattevagter og sådan noget. Det er jo... Nattevagter medfører jo jetlag. Ja, lige præcis. Ja. Og det er ikke sundt. Jo, det ved jeg også godt, selvom jeg ikke er i sundhedsvæsen. Men altså, Niels Højby, det her problem. Det er så voldsomt. Yeah. Og vi har så endnu en gang peget på, at et helt enormt ressourcespild i det her byråkrati. Yeah. Og vi ser ind i en fremtid, hvor der er ikke det, der skal være i sundhedsvæsenet med det her. Hvad kommer der til at ske? Altså, hvis ikke vi gør noget? Der er det antal mennesker, vi faktisk har behov for, at de laver bare noget forkert. Altså sundhedsplatformen. Så det vil sige, det kan lade sig gøre. Jamen antallet af ansatte er meget bekendt stigende, udgifterne stiger og sådan noget, men det er jo byråkratiet, der vokser. Lige præcis, ikke? Og så bliver man sat til noget forkert. Sundhedsplatformen, som vi diskuterer hele tiden, ikke? Den er der jo ikke flertal til at afskaffe, men den har gjort, at overlægernes produktivitet er faldet med 17%. Det vil sige, der skal altså i stedet for 1000 overlæger, så skal der 1170 overlæger til for at lave det samme arbejde, fordi de sidder og klikker på den her sundhedsplatform, som er beregnet på at skrive regninger. Hvorfor vedstår man ikke den fiasko, og så overtager det, Region Midts IT-platform? Ja, men det hele er jo politikere indrømmer aldrig fejl, og det blev jo lavet under Vibeke Storm Rasmussen i sin tid, plus den direktion, der sad dengang, ikke? Det var Hjalte Aabær, det var Svend Hartling, de lavede det, og så kørte det videre under Sofie, og ja, da Sofie jeg kom ind, Hestorp, som nu skal være overborgmester her i København. Ja, og da jeg kom til i Regionsrådet i 2014, der blev der lagt en salgstale frem, som vi troede alle sammen, det var sindssygt godt. Og så blev det jo, kom det frem 2015-2016, sad vi og arbejdede med, så opdagede vi, at det er ikke sindssygt godt. Det er sindssygt kompliceret og bureaukratisk og uoverskueligt. Men prøv at høre, er det ikke sådan, at politikere ikke nødvendigvis er onde og dumme? Og hvis jeg har lyttet meget opmærksom på, at der var nogle af dine lægekolleger, der forklarede, at grunden til, at vi i Danmark for eksempel var ret gode til at klare coronakrisen, det var, at man droppede alt det der, og så lå man bare folk ud på afdelingerne gøre det, som de synes. Jamen, det er jo fantastisk, fordi vores oplevelse har jo været, at alt mødeaktivitet sådan forsvandt, og det vil sige, at ingen savnede det. Undtagen djøfferne naturligvis. Hvad fanden skulle de så lave, ikke? Altså, du sagde det. Vi savnede det ikke. Vi fik tid pludselig, ikke? Og hvorfor kan det ikke komme tilbage igen? Sådan var der også tidligere. Jeg, altså, som I sagde, var jeg fra 1980 af og frem, var jeg faktisk chef af afdelingen. Så jeg har prøvet det hele faktisk, ikke? Og dengang var det simpelt, ikke? Vi lavede det, vi skulle. Folk stolede på os. Vi kom med nogle rapporter, men de havde ikke brug for alle de rapporter, som de har nu, altså. Og det, som du sagde, det er pseudo-arbejde simpelthen, ikke? Mm. Altså, ingen bruger dem til noget som helst, men der er nogle døffer. Det er begavede mennesker, det er rare mennesker, og de, så gør de det, de er gode til. Er problemet, at de eneste, der kan omorganisere det her, det er de døffer selv, som så ikke har nogen interesse i at gøre det, altså. Ja. Altså, det er dem, det skulle gå igennem. Ja. Og så har vi så stået her, nu blev vi enige om før, at det var en diskussion, der er 40 år gammel, eller meget det er. Hvordan oplever du det politiske klima omkring det her? Der, som Torben siger, politikerne er ikke onde. Hvis vi havde sundhedsministeren siddende her fra et andet parti end dit, så ville han jo i hvert fald gerne hen til det samme mål, som du vil. Det er der ingen tvivl om. Så hvordan... Hvad gør vi? Jamen, det er helt rigtigt, men altså, hvis du ser på Folketinget, og hvis du ser på ministerne, de har jo ikke sundhedsfaglig baggrund. Hovedparten af dem er jo kantskindpoler. Mm-hmm. Og det er deres karrierevej, den her. Ikke? De startede i ungdomsorganisationer, og så kører de videre. Ikke? Og de har altså ikke forstand på det område, de er sat til at styre. Og det er, og de ender både i Folketinget, de ender i regionen på de høje pladser der. Hvad interesse har de i det? Jo, men altså, jeg bliver så ved med at hænge fast i den der coronamodellen. Ja. Kan man ikke simpelthen begynde at bruge den der term og sige, vi er i en akut krise, alle møder er aflyst. Vi har kun behandling, og personalet udfører de opgaver, som deres sundhedsfaglige ledere udfører. Og så må de andre egentlig godt tage ferie. Jo, men det er jo det, som jeg hele tiden har sagt. Altså, en gang imellem er nødt til at have en plan for, når det hele går galt, og det har jeg jo altid haft på min egen afdeling. Hvad laver vi så? Er det vigtigt, og hvad er vi ved med at lave? Det er det, man er nødt til at gøre, men det har man ikke her. Men man har været nødt til at gøre det, fordi man var nødt til at lægge ned. Det var jo helt utroligt, hvor hurtigt det kunne lade sig gøre at omstille det til at udføre opgaver på eget initiativ. Jamen, det kan jo sundhedsvæsen. Vi er vant til at gøre det med de enkelte patienter, ikke? Men altså, så snart der byråkratiet kommer oveni, så forsvinder det, og så skal vi sidde der. Men vi står jo i en sammenbrudssituation. Altså, alle taler om sammenbrud. Jordmøderne har været ude at sige, at nogle fødeafsnit vil bryde sammen her til vinter. Jeg talte med to overlæger den anden dag fra Rigshospitalet, og det, de sagde til mig, det var jo ikke det, man hører, at alt ikke akut er udskudt. De sagde, at de havde fået besked på, at de avancerede operationer skulle de bare droppe. Altså, de er ambitiøse. Ja. Dem var der ikke plads til. Nej. Så det er jo en decideret sænkning af niveauet, når man simpelthen opgiver svære operationer. Ja, det er det. Og udskyder dem. Det er jo det, man gør. Det dør folk jo af. Ja. Så det er jo så der, vi er. Og det kræver jo for det første, at vi dropper den der indbilske forestilling, vi har om, at vores sundhedssystem er bedre end noget andet, og at det kører bedre i Danmark end nogen andre steder. Ja. Men det her sammenbrud, som kommer måske glidende, kommer måske mere brutalt, ja. det må nogen vil reagere på. Ja, det gør vi også, men der er ikke politisk flertal for at gøre den slags. Ikke? Altså, der er nogle partier, som kører på det her, ikke? Men der er ikke politisk flertal for det, desværre. Men altså, en af grundene er jo den klassiske, vi har et monopolsystem. Og det, jeg mener, det har vi, så snart vi har et monopol, hvad enten det er et privat monopol, eller det er et statsligt monopol, jamen, så er der klager, og så kan man aldrig klare, så laver man nogle ventelister, ikke? Og så skal man have nogle flere penge. Ikke? Altså, det er den måde, monopoler fungerer på. Ikke? Det der initiativ til, på grund af konkurrence, at gøre det bedre for de samme penge, for ellers så bliver man nedlagt, eller hvad man skal, ikke? Det findes jo ikke i det offentlige sygehusvæsen, heller ikke i andre offentlige institutioner. Det er det, der er problemet i det, ikke? I Frankrig er omkring 30% af sundhedsvæsenet faktisk privat, og de 70% det er offentligt, ikke? Og de fungerer sammen. Pengene følger patienten. Og selv, altså, de har jo haft masser af socialistiske præsidenter, de ændrer ikke på det, fordi det fungerer. Min søster har boet dernede i næsten 20 år, har oplevet, hvordan det er, flyttet tilbage til Danmark og set, gud, fader bedre med vel, ikke? Altså, Det fungerer meget bedre. Hvordan er den her konkurrence? De ved godt, hvis det ikke kommer på min afdeling, så kommer det på et privat. Og private har jo den, hvis de laver noget mere, så får de flere penge ud af det. Ikke? Hvis de laver noget mindre, så får de mindre penge ud af det, og nogen bliver fyret. Ikke? Det er det, der ligger i det. Altså. Det ligger ikke i det offentlige. Jeg er stor tilhænger af det offentlige system, men der skal altså desværre noget konkurrence til. Men hvis, når du siger, altså det lyder jo meget nedtrykkende det her, for vi har de klart over, hvad problemet er, men det kan ikke lade sig gøre, fordi det vil djøffer og politikerne ikke være med til. Mm. Slut. Og så må vi bare leve med, at det er en kolossal ressourcespild. Ja, der er faktisk sundhedsøkonomen, en engelsk en, der har lavet en del undersøgelser, og publiceret mig også om, hvordan går det bedst? Er det, hvis man har en sundhedsfaglig direktør på et hospital, eller hvis man har en djøffer? Og det går altså betydeligt bedre, hvis det er en sundhedsfaglig. Og det er jo det samme. Hvem skal man sætte i spidsen for et fodboldhold? Ikke? Skal det være en, der kan lidt fodbold, eller skal det være en djøffer? Altså, der er ikke noget mærkeligt i det. Og sådan var det også tidligere. Ikke? Og der fungerer det. Da jeg blev læge, der var vi nummer 5 i verden. 4-5 er det bedste sundhedssystemer, og så drejte vi ned til nummer 34. Nu ligger vi i slutningen af 20'erne, for der er givet mange penge. Man glemmer, siden år 2000 er der givet mange penge til sundhedsvæsen. Mm. Det er der virkelig altså. Ikke? Og så det går meget bedre inden for kræft og hjertekarbehandling. Det gør det altså. Ikke? Men altså, man kan dreje skruen så meget, så det går galt, og det er det, der vil ske nu desværre. Men nu, altså, sundhedsøkonom Jes Søgaard, han har skrevet en bog, hvor han hævder, at der er en direkte sammenhæng mellem IT-platformen i hovedstadsområdet, og så en lavere kræftoverlevelse og en højere dødelighed i forhold til Jylland. Ja. Hvis det er rigtigt, og det er jo en sundhedsøkonom, det er faktisk en djøffer, der har skrevet den bog, så må man vel reagere på sådan nogle tal. Hvad gør du ude i regionen? Siger du på hver eneste møde, at i øvrigt mener jeg, at sundhedsplatformen bør nedlægges hurtigst muligt? Den koster liv. Jamen, det har vi jo gjort. Altså, den bog, det er faktisk Jabba Rosenberg, en kollega af mig, og Niels Benson også en kollega af mig, der har taget, og jeg søger at have lavet et kapitel, og han er sindssygt god til. Der har også været en dataprofessor, der har lavet et kapitel der, og Bertel Hård har lavet forordet sådan nogle ting der. Ikke? Og så er der også en overlæge fra Jylland, der har vist, hvordan det fungerer med deres patientjournal. Ikke? Ja, vi har sagt det. Altså, nu er jeg nødt til at være politisk, fordi vores parti, ikke, og Dansk Folkeparti og de konservative har været imod at prøve at nedlægge sundhedsplatformen, men de andre har været med til at bestemme det. Og igen, politikere indrømmer ikke, de har taget fejl. Og det er det forfærdelige. Vi har lige haft en nærmest absolut konsensus omkring, at folkeskolereformen har været helt af helvede til. Så det kan lade sig gøre. Ja, selvfølgelig, det kan det, når det er så overbevisende, ikke? Og man ikke kan løbe for det. Nej, det her er lige så overbevisende. Er det ikke lige så slemt? Det her er lige så slemt. Det er faktisk værre, ikke? Fordi det er sundhedsvæsen, det æder så mange penge, og der er flere, der skal bruge det. Ja, men det er kun de sidste par år, at der har været rigtig fokus på, hvor galt det er med sygeplejersker og jordmøder osv. Hvis du ser på skolereformen, så er det jo længere tid, det er lige fra starten af. Og der er også eksterne evalueringer af det, og sådan nogle ting der. Og det er PISA, eller hvad søren det hedder. De her undersøgelser har vist, det ikke går en pind bedre. Så vi skal have nogle eksterne evalueringer, ja, af sundhedssystemet. Det burde have, har vi ikke med sig. Ja, det, nogen, bliver, ikke andet evalueringer. Det kan man godt gøre. Vi har gjort det inden for mit eget område, cystisk fibrose. Vi har to center. Det ene center fik vi vurderet eksternt af nogle eksperter udefra. Det var Sundhedsstyrelsen, der forestillede. Og det havde det betydning, at de ændrede attitude i det ene center, og så blev det bedre. Ikke? Ekstern evaluering er sindssygt god, hvis det ellers er nogen, der ikke er købt af dem, der beder om det. Mm. Niels Højby, der er en af vores sure vælgere, M.H. Petersen, som jo selvfølgelig ikke kan dy sig for at sige, læger indrømmer der heller aldrig nogen fejl. De dækker over hinanden gennem kollegiale organer, og så kommer den der med, at der er også lægerne, de har købt kunst for et eller andet. Men det er nok nogle mindre beløb, vi arbejder med her på Rigshospitalet i forhold til, det der, hvad vi snakker om. Det er helt rigtigt, det han siger, men det han må ikke generalisere ud for undtagelser. Inden for alle områder er der nogen, der har mere eller mindre svag moral eller er egentlig forbryder. Det er der. Hvad enten de er læger, eller de er politikere, eller hvad de er. Ikke? Jeg kan nævne en masse andre eksempler. Ikke? Altså, Britta Nielsen, ikke? 120 millioner. Ikke? Altså, til gengæld har jeg hørt, at Nykøbing Falster skulle være det sikreste sted at få et hjertetilfælde, fordi der er alle de fyrede læger, dem med billederne, ja, det de har taget ansættelse dernede, så hjerteniveauet der på Falster er tårnhøjt. Godt. Det er rigtigt. Jamen, så slutter vi på noget positivt. Det er, altså, det er godt. Et godt sted at få et anfald, det er i region, hvad var det? Sjælland. Region Sjælland, det er Heino Knudsens. Han kan tilbyde et godt sted at få et hjerteanfald. Tusind tak skal du have, Niels Højby. Vi må da håbe, at der er nogen, der lytter, når der nu faktisk er en mulighed for at løse det. Det er jo ved at bruge simpelthen væk med det. Ikke så mange møder. Behandle patienterne. Tusind tak skal du have. Vi, nu nupper vi lige en lille pause, inden vi kommer tilbage med anden time, og der har vi så fået besøg, når det starter, af de konservative politiske ordfører Mette Abildgaard, der gæster os i en serie, der faktisk har virkelig meget med det her at gøre. Det er nemlig de borgerlige politikers visioner for den offentlige sektor. Hvad skal være mindre af? Hvad skal der være mere af? Og så kommer Peter Viggo Jacobsen, professor, og fortæller om det danske forsvars meget sølle forfatning. Og så skal vi en tur rundt om den nye tyske regerings indvandringspolitik sammen med forfatter til en bog, der hedder Midten i tysk politik, og han hedder Moritz Schramm. Ja, og indtil da skal vi lige have et lille stykke musik, og det bliver Patti Skialfa, Fru Springsteen, som synger 23rd Street Lullaby. Swirling light of jasmine tea and smoke, you trace my face up on the barren wall, and you tried to intimidate me as you drank your drinks and joked, saying it takes more than clean hands to catch angels when they fall. Well, I'll keep that in mind. Come on, darling, hear my 23rd Street lullaby. Got a bottle of wine, bag of tricks. There's a place for you under my fingertips. There's a place for you. Oh my, my. Up on the rooftops of my 23rd Street lullaby. There's a place for you. Oh my, my. Up on the rooftops of my 23rd Street lullaby. got downtown heart, got less so sweet, got some boom and a funk a little beat, got a music box, it's all inside, and in your arms I come alive, so don't you worry now, say you will, I'll be waiting here until you take a chance, take a risk, I'll take what's broken and I'll take what's fixed, and me and you on the avenue on a summer night. Tricks, there's a place for you under my fingertips, there's a place for you, on my mind, up on the rooftops of my eyes, gonna take a chance, take a risk, and I'll take what's broken, and I'll take what's fixed, and I can't hear you, I'm gonna hear my 23rd street love. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.